występy na scenie. Muzyka, tekst, upojenie, kasta wprawi was w osłupienie. Dla jednych 5 minut rymu, dla innych rap wydarzenie. Uderzenie, dojrzało nasze pragnienie, okamgnienie. I już doceniasz brzmienie grupy, co ma łaknienie. Na ciągłych zwrotów wklejenie. Kęp set, mecz, reakcja tłumu, marzenie. Jeden kawałek, być może mas uwielbienie, uspokojenie. Są tu też ci, których cenię, tylko to ma znaczenie. Wspólne historii tworzenie, triumf na własnym terenie. Konkretna gadka, żadno tam pierdolenie, kolej. Jeśli chcesz, to sprawdź młodego wojownika, Chris przy mikrofonie. IDFK klika to nie przedstawienie, ani występ komika. Zabawię się teraz, lirycznego magika. Zastanawiasz się nad tym, co z tego wynika. To nic strasznego, to tylko hip-hop muzyka. Słyszysz dobry sample i bit z głośnika, bo to kasta skład i obskur w styl taktyka. Absolwentów koalicja i ich liryka. Ja oczekuję szacunku, a nie pomnika. Bo kiedyś przyjdzie czas na kasty zawodnika i wyjdę na scenę, razem ze mną ma technika. Tu grają słowa, a nie twarzy mimika. Nie lubię tego, który błędy me wytyka i tego, który zbytnio w mą lirykę wnika. Więc posłuchaj teraz hip-hopu prosto z chodnika. Liczą się dobre chęci, a nie szelest banknocika. Pieniądz dużo zmieni, lecz nie zmieni na pastnika. Robię twardo hip-hop i ze sceny nie znikam. I nie wierzę w lówki za 7,5 dzika. Ich mach ten dobić, Schritt für Schritt arbeite ich mich vorwärts auf dem Tanzflur. Die Beats fließen pur aus meinem Munde. Die Tunte, gesunde Freundschaften zerbrechen auf der Erdoberfläche. Dieses Planeten aufbeten, ich muss beten, dass ich nicht komm. Wenn ich komm, wirst du in die Klapse mitgenommen. Mit dem kranken Waage und wage mich zu schlagen. Ich schlag dir auf den Magen, du Milchgebabe. Ich flex mir den Text im Strag. Der letzte Akt wird vollzogen, Träume sind mir raufgeflogen. Meine Rhymes sind wie Drogen, sie werden Gramm gewogen. Schwer wie die Texte, die auf mir lasten. Wir ziehen Wasserkassen, Spasten und kommen und wollen sich messen. In Jogi Hessen, wir werden euch pressen. Space kickse und ich wichse auf eure Mixe. Bei meinen Rhymes löscht du vor, ich zieh ne Wassernixe. Erregt zerlegt, du spürst wie Jimmy Strom einschlägt. Und dein Kopf bewegt 63 Grad um die eigene Achse. Fang an abzufaxe, damit ich wachse. Wie der weiße Riese mit der Biff-Prise. Wie John Silver mit der Zunge aus Silber. Es kann nur einen geben, Name Jimmy Twist. Alle anderen Wichsers werden beschiss. Narkoman, JGA.